Είναι ντροπή. Δουλέψαμε μια ζωή για να μπορούμε να είμαστε σε αυτό το χάλι. Θα βγάζουμε στην ουσία πέρα με δύο μισθούς και μια σύνταξη. Μένω με τη μαμά μου και τη γιαγιά μου στο σπίτι, είμαστε τρία άτομα. Βάζουμε από κοινού για να βγάλουμε εις πέρα στα έξοδα για το σούπερ μάρκετ, για τους φόρους κτλ. Χρήματα κρατάνε για 10 μέρες. Βέβαια. Το πολύ 15 με πλήρη οικονομία. Παίρνεις μια σύνταξη 560 το πολύ. Εντάξει. Δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις δικό σπίτι. Να είσαι στο ενίκιο είναι δράμα η κατάσταση. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει μια οικογένεια, σίγουρα τα δύο μέλη, ακόμα και, και το τρίτο, αν είναι ενήδικας όπως είμαι εγώ, θα πρέπει σίγουρα να το δουλέψει για να βγει. Τα χρήματα κρατάνε για 10 μέρες. Βέβαια. Το πολύ 15 με πλήρη οικονομία. Εδώ λοιπόν έχουμε συνανθρώπους μας. Εδώ στην χώρα της ελευθερίας. Ναι, που ολοκρινιάζουν όμως. Δεν έχουν έρθει από το Αφγανιστάν. Ναι. Είναι εδώ, οι ελεύθεροι, εδώ που είμαστε εμείς, στην Ευμάρεια. Που δεν έχουμε πόλεμο. Στο δυτικό κόσμο. Δεν ήρθαν από κανένα πόλεμο. Όχι. Αυτό λέω, δεν είναι. Ναι. Οι οποίοι λένε τα δικά τους και καταλήγει αυτή η κυρία, την ακούσαμε και στο ενδιάμεσο ηχητικό, που λέει ότι δεν φτάνει μέχρι 15. Βγήκε μια έρευνα προχθές, νομίζω, που λέει ότι το 62% των Ελλήνων μέχρι 18 του μήνα. Ναι. Τα βγάζει μετά, ζορίζει τις επόμενες 12 μέρες. Εσύ που είσαι του σατυρικού, καλλιτέχνης, εγνωσμένου κύρους και δεν ξέρω εγώ τι άλλου εγνωσμένου. Τι αστείο θα φτιάχνεις, θα χτίζεις πάνω σε αυτό. Το έχουμε κάνει και άλλη φορά. Για τα λεφτά. Ναι, αυτό. Ότι δεν φτάνει, φτάνει μέχρι 15 του μήνα, μέχρι 18 του μήνα. Τι θα έλεγες. Θα έλεγα ότι ο μισθός είναι όπως το σεξ. Αμάν, ναι, δηλαδή τι. Πρώτα τελειώνει αυτός και μετά ο μήνας. Μάλιστα. Ναι. Ένα αστείο θα ήταν αυτό. Ένα αστείο θα ήταν αυτό. Ναι, ποτέ δεν τελειώνουν μαζί. Ένα δεύτερο αστείο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εμείς εδώ το έχουμε πει και όλοι. Σατυρικοί καλλιτέχνες, ότι ναι, αλλά έχεις άλλες 12, έχεις 18 μέρες. Είναι πολύ καλό. Κομμουνιστικές όμως, απελευθερωμένες από το καπιταλιστικό γραμμάτιο, τραπεζογραμμάτιο, να ζεις ελέπει τράπα στα χωράφια. Μάζεσαι σιτάρια, πορτοκάλια. Θα μπορούσε να είναι και 30 μέρες χωρίς λεφτά. Αλλά έχεις 18, δεν εκτιμάς. Γιατί χρειάζονται και τα δύο για να είσαι ισορροπημένος. Α, λες εσύ. Ναι. Πρέπει να ζήσεις και το καπιταλιστικό διαολάκι και τον κομμουνιστικό παράδεισο. Ωραία. Στη γραμμή λοιπόν αυτού που λέμε εμείς περίπου εδώ, θα ακούσουμε τώρα τον κυβερνητικό βουλευτή, τον κύριο Οικονόμου. Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η αλήθεια είναι ότι πήραμε μια χώρα τελειωμένη. Τότε έφτανε ο μισθός μέχρι τις 5 του μηνός. Ναι. Τώρα φτάνει μέχρι τις 15, θέλετε. Ή 20. Μπράβο! Τότε έφτανε ο μισθός μέχρι τις 5 του μηνός. Ναι. Τώρα φτάνει μέχρι τις 15, θέλετε. Ή 20. Εσύ θα πας στο Σταυρό του Νόη Τετάρτη. Την Τετάρτη έχω παράσταση. Ναι. Και θα έρθουν να σε δούνε. Ναι. Αυτό θα το έλεγες. Αυτόν δεν κάλεσα όμως. Αυτόν έπρεπε να καλέσω. Το άκουσες. Καλό κάτι stand-up comedian οι οποίοι. Ναι, okay. Δεν. Δηλαδή υπάρχουν πηγαία ταλέντα. Πραγματικά. Απλά πολιτεύονται. Αυτό είναι το πρόβλημα με μένα. Ψηφίζονται. Και ψηφίζουν οι κυβερνήσεις. Ναι, πρόβλημα εννοώ γιατί δεν μπορώ να τους καλέσω τώρα. Βγαίνεις να πεις ότι οι άλλοι σας φτάνανε οι μισθοί μέχρι 5 του μήνα, εμείς μέχρι 15, άρα είμαστε καλύτεροι. Και βγαίνεις να το πεις και νιώθει καλά. Η άλλη είπε ο Τσάμπας πέθανε προχτές. Ο άλλος είχε πει. Και χρωστάει ένα σκασμό. Καλά. Για το πόθεν έσχεσαι. Πόσα ακίνητα. Κλεφτάρε και με την Πόρσε έκανε περιοδία. Ναι. Ο άλλος είχε πει όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Ναι. Και ο Μητσοτάκης είπε με 800 δεν θα ζήσω και εύχομαι ποτέ να μην χρειαστεί να πάρω 800 για να τίποτα, ζω. Τίποτα, ας πεθάνει. Αλλά και εγώ τους ψηφίζουν. Ναι, υπάρχουν 800 άρια που μπράβο. Ψηφίζουν. Εγώ, ναι, αυτό είναι το αστείο. Ναι. Δηλαδή άνθρωποι που έχουν με 800 ευρώ μισθό ναι. ψηφίζουν αυτούς που έχουν 800 κίνητα. Ναι, έτσι πρέπει. Και, και τόσα για να τα έχουν. Ναι, ναι, για να μπορούν να τα έχουν. Μα αν δεν ψηφίσει 800 ευρώ μισθό στον 800 κίνητα, δεν πρέπει να έχει τα 800 κίνητα. Θα πέσουν τα κίνητα. Δεν βγαίνει. Οπότε υπάρχει ένα στόχο πολύ σοβαρό. Πάμε να διατηρήσουμε τα κίνητα του αλλού. Εγώ θα βάλω έναν αστερίσκο. Άκουσα έναν κύριο Πέιν που λέει και τα τρία μέλη της οικογένειας χρειάζεται να δουλέψουν, αν είναι και το τρίτο ενήλικας. Αυτή τη διαφοροποίηση ότι. Το ενήλικας. Ότι δεν μπορεί να δουλέψει το πεντάχρονο, ξέρω εγώ. Δεν πρέπει να πάει 18 για να φέρει μεροκάματα στο σπίτι. Τόσα φανάρια. Τόσα δεν φανάρια. Κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Πραγματικά. Τι πια μόνο, φανάρια. Αυτό που είπαμε εμείς δηλαδή εδώ τόσα, τώρα, τόσα ρούχα. Θα το πει βουλευτής. Ναι. Να είσαι σίγουρος. Ό,τι λέμε εμείς που το λέμε σε έτσι μια διασταλτική ερμηνεία και τραβηγμένο τάχα μου, θα το πει βουλευτής σε κάνα δύο μέρες. Συγγνώμη, τόσες φρεγάτες πήραμε. Ναι. Δεν μπορούν να βάζουν μέσα παιδάκια να ράβουν ρούχα. Και αυτό θα το πει βουλευτής. Ό,τι πεις από εδώ και πέρα. Δεν κατάλαβα. Θα το πει βουλευτής. Στη Μαλαισία γιατί το κάνουν. Στην Ταϊλάνδη γιατί το κάνουν. Και θα ψηφιστεί. Ναι, η Αλεξοπούλου στην Πάτρα θα ψηφιστεί και θα βγει. Γιατί έχει γίνει viral. Και της αξίζει. Μπράβο. Και τους αξίζει. Μπράβο. Τελεία τώρα σε αυτά τα οικονομικά. Να πάμε στο θέμα των ημερών. Επίσης τα παιδάκια. Ενώ έχουν πιο λεπτά χεράκια. Για να μπορεί να σου κάνει λεπτομέρεια, μια ραφή στο ρούχο, να φτιάξει καν κόσμο και αυτά. Ο άλλος με τα χοντρό δάχτυλά του και αυτά. Τι να σου κάνει. Πολύ σωστά επιχειρήματα λες. Μα τι είναι αυτό τώρα. Δηλαδή να δούμε και τα θετικά. Αν κρίνω με το ποιοι ψηφίζουν την Αλεξοπούλου, των οικονόμων που λένε τέτοια, αυτό που πες τώρα εσύ, με αυτό που είπες, συμφωνεί πάρα πολύ κόσμος. Ντρέπονται να τα πούν όμως. Η woke ατζέντα μας έχει φτάσει εκεί. Αυτό. Ενώ τώρα με τον Τραμπ εκεί, με τους δικούς μας εδώ, μπορείς να λες ό,τι θες. Σιγά σιγά. Και να αρχίσουμε να ανοίγουν οι γλώσσες. Γιατί θα έχει επίπτωση η Αλεξοπούλου. Τι επίπτωση να γίνει που έγινε, παπά, γιατί ο Κυρανάκης είχε καμιά επίπτωση, μωρέ, που είπε στην άλλη κλίνη κανένα πιάτο, τι είπε, κάτι στην κουζίνα σου, κάτι τέτοιο δεν είπε. Κάτι τέτοιο, κανείς δεν έχει επίπτωση. Ποιος, και ο άλλος τη χειρότερη που είπε στη ζωή, τράβακα, δεν έχει κάνει κανένα παιδί, τι είπε γι' αυτά, το διαγράψα για 6 μήνες. Νέα ξετσιποσιά. Και μετά πάλι. Το ξεχάσαμε το θέμα. Προφανώς. Όλα. Είπε αντού, συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Αυτού και το ξεπατικώνω και τον πήρανε. Έλα πάλι. Και καλά αυτόν το διαγράψαν για 6 μήνες. Τον Κυρανάκη την Αλεξοπούλου δεν γίνεται καν κουβέντα. Τι να γίνει κουβέντα. Τι να γίνει, ναι, εντάξει. Μα δεν θεωρούν ότι είπαν κάτι κακό. Ναι, βγήκε και είπε η άλλη ότι. Η άλλη λέει. Ατυχής η δήλωση. Εντάξει, ατυχή. Όλοι λένε. Παρερμηνεύτηκε και ατυχής. Ναι, ναι. Αυτά τα δύο λέγονται σε κάθε δήλωση υπουργού που μας πάει τα νεύρα. Βάζουμε τελεία σε αυτά. Πάμε στο άλλο θέμα. Βγήκε σήμερα το πρωί ο Άδωνης. Άντε, να μια είδηση. Ναι, αυτό και τελειώνει εδώ. Στο Λιάγκα. Και μιλάνε για το έγκλημα που συνέβη στη Χίο προχτές. Το σκάφος ηλέμβος των λαθρομεταναστών εμβόλυσε το σκάφος του λιμενικού. Το λιμενικό παρουσίασε και τις φωτογραφίες. Το σκάφος του λιμενικού είναι χτυπημένο στη μέση. Άρα σε αυτό το σημείο το σκάφος του λιμενικού χτύπησε το σκάφος των λαθρομεταναστών. Χτύπησε το σκάφος του λιμενικού. Άρα από την Αδράνεια, συγγνώμη βρε Άδωνή μου τώρα, από την Αδράνεια φύγαν τόσοι άνθρωποι που σκοτώθηκαν 15. Συγγνώμη, εσύ όλοι... είσαι πολύ ειδικότερος από μένα στη θάλασσα. 40 ναι. Άνθρωποι ήταν σε μια μικρή λέμβο. Σωστό. Εσύ στη λέμβο τη δική σου που κάνεις βόλτα το καλοκαίρι βάζεις 5, 6, 7. 10, 12 που είναι αδειά. Μέχρι 12 που είναι αδειά. 12. Ωραία. Αν βάλεις 40 και πας με δύναμη και πες ένα άλλο σκάφος, τι λες να γίνει. Θα πέσουν οι περισσότεροι στη θάλασσα. Δεν ξέρω όμως αν θα σπάσουν τα κεφάλια τους και το θώρακά τους κτλ. Για να σπάσουν κεφάλια και θώρακα, πάει να πει ότι κάτι μεγαλύτερο ήρθε πάνω σε μένα. Και όχι εγώ που είμαι μικρότερος έπεσα σε κάτι μεγαλύτερο. Ούτε ο Λιάγκας δεν το πιστεύει. Φαντά που ο Λιάγκας δεν έχει και όχι. Δύσκολο να το πιστέψει. Αλλά που είναι και η Δήμον, δεν λέω τώρα ο Λιάγκας. Αυτό μιλάει από υπουργός στον παρουσιαστή. Επειδή έχεις βάρκα, δεν ξέρεις. Και μιλάει η επιστημονική κοινότητα ξαφνικά. Περίμενε εδώ, είπε ότι ήρθε η λέμβος με φόρα. Η λέμβος έχει 40 πάνω. Τι ταχύτητα μπορώ να αναπτύξει ένα φουσκωτό με 40. Είδες το σκάφος του λιμενικού. Το είδα. Ώστε να που περάσει. Που είναι λίγο ξεφούσκωτο σε μια άκρη. Το είδα. Που το πατήσαν σαν να ξεφουσκώσει το μπρατσάκι. Τι λίγο. Ταχύτητα αναπτύσσει ένα φουσκωτό με 40 πάνω ανθρώπους. Πού μπορεί να πει, ώστε να περάσει και να εμβολήσει το τηλέμβο, το σκάφος του λιμενικού. Πόσοι λιμενικοί σκοτώθηκαν. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Αλλά με αυτά που γίνονται και λέγονται. Μα τι είναι δυνατόν στο Λιάγκα να λύσουμε το σοβαρό θέμα. Ναι, με τον Άδωνη. Όχι μόνο αυτό. Τώρα θα κάνει η ιατροδικαστική γνωμάτευση. Ποιος? Για το πώς ο Άδωνης. Τύπουνε στην άκρη, ήταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Πέσουν στα πλαϊνά ενός σκάφους, θα σπάσουν και το κεφάλι τους προφανώς. Και θα σπάσουν το κεφάλι του ένα με το κεφάλι του άλλου. Ναι. Γιατί δεν σπάνε μόνο το κεφάλι πάνω στη βάρκα. Σπάνε γιατί με πολύ μεγάλη ταχύτητα στη φυσική λέει τα αδράνεια αυτή η δύναμη. Και έχει έναν αλγόριθμο, μια εξίωση που είναι. Πολλαπλασιαστική της ταχύτητας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι έπεσαν με πολύ μεγάλη ταχύτητα και χτύπησαν σε ένα εύχομαι σε να είναι έτσι. Ένας πάνω στον άλλο. Εύχομαι να είναι έτσι. Εδώ εξηγεί επειδή ενώ εμβόλισε το φουσκωτό με τους 40 το σκάφος του λιμενικού και τραυματίστηκε με κακώσεις. Ο ένας βγήκε. Η άλλη είχε μείνει, η αξιωματικός του λιμενικού είχε μείνει, νομίζω έχει βγει για εξετάσεις. Ναι. Ενώ συνέβη αυτό, έχουμε κρανιογκεφαλικές κακώσεις, χτυπήματα που δεν είναι από πνιγμό. Ναι. Όλα αυτά πνίγηκαν εκ των υστέρων, αλλά στην αρχή έχει χτυπήματα πολλοί από τους νεκρούς και τους τραυματίες που νοσηλεύονται. Και λέει εδώ ο Άδωνης ότι είναι επειδή χτύπησε το ένα κεφάλι πάνω στο άλλο. Έκανε τη γνωμάτευση. Πώς δεν είπε τσουγκρίσαν σαν τα αυγά του Πάσχα. Θα μπορεί, λες, σε αυτό το επίπεδο είμαστε. Αλλά δεν είναι τώρα. Μιλάει με στοιχεία και με νόμους της φυσικής. Δεν είναι τίποτα καράγκια. Να τυχαίει τώρα. Όχι, βέβαια. Εδώ είχε βγάλει το εργοστάσιο της Βιολάντα το καλύτερο. Δεν ήξερε. Πώς δεν και ήξερε. Τι δεν βγήκε. Δεν ήταν το καλύτερο. Όντως ήταν το καλύτερο. Επειδή ήταν κάτι αδήλωτα οι χώροι εκεί πέρα και λίγο προπάνω. Τι το προπάνω ή σαν την υγρασία. Εντάξει. Το λίγο να γλύφει κάπου. Θα βρει τρόπο να περάσει. Κάποια στιγμή. Αυτή είναι η σοβαρή κυβέρνηση που βγαίνουν για τόσο σοβαρό θέμα. Ναι, τόσο ναι. Σοβαρό που είναι και πρώτη είδηση στα ευρωπαϊκά μου. Μα δεν το θεωρούν σοβαρό θέμα. Εμείς το θεωρούμε σοβαρό θέμα. Αυτοί θεωρούν ότι 15 λιγότεροι. Αυτοί θεωρούν ότι έγινε πατριωτική κίνηση και υπεράσπιση της πατρίδας. Βεβαίως. Και επειδή δύο γυναίκες έγκυες αποέβαλαν και επειδή έχει και τραυματίες παιδιά και νεκροί και όλα τα υπόλοιπα, αυτό το θεωρούν πατριωτισμό. Όταν κάνεις αμβλώσεις το θεωρούν έγκλημα. Περίμενε. Αυτό θα πρέπει να το θέσουμε στη διαβούλευση. Ναι, τα ζωντανά παιδιά είναι πατριωτισμός. Μπορεί να έχεις άποψη. Το να σκοτώνουμε ζωντανά παιδιά με δυνάμεις του ελληνικού κράτους είναι πατριωτική κίνηση. Ναι. Το να κάνει έκτρωση μια γυναίκα για χύψη 1 εκατομμύριο λόγους ό,τι θέλει μπορεί να κάνει είναι δολοφονία. Αυτό δεν είναι δολοφονία χτες. Δεν είναι δολοφονία. Είναι πατριωτισμός. Οι Έλληνοι ήταν, δεν ήταν Έλληνοι. Ναι. Άμα είναι έχω Έλληνοι, δει και με τους Έλληνοι. Είναι δολοφονία μόνο με Έλληνοι. Στην Γιολάντα ήταν Έλληνοι. Στα Τέμπη ήταν Έλληνοι. Ναι, τι. Όχι, λέω. Ναι, όχι, και εγώ λέω. Ναι, κατάλαβα τι λες και κατάλαβες και τι λέω. Βγαίνει και ο Ιάσονος Αποστολόπουλος, ακτιβιστής, και περιγράφει και λέει την λογική. Εγώ έχω συμμετάσχει σε πάνω από 350 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Κεντρική Μεσόγειο. Έχουμε διασώσει πάνω από 10.000 ανθρώπους. Mm-hmm. Ανθρώπους σαν αυτούς που πνίγηκαν χθες, που σκοτώθηκαν χθες. Και έχουμε μια πολύ καλή εικόνα τεχνικής κατάστασης αυτών των βαρκών. Και αυτό νομίζω είναι χρήσιμο γιατί ακούμε πάρα πολλά πράγματα από το λιμενικό. Των βαρκών των διακινητών, έτσι. Και των βαρκών όμως του λιμενικού. Ακριβώς. Μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τι συνέβη. Ήταν ξεκάθαρο το τι συνέβη. Mm. Για μένα αυτό που ήταν μια ακόμα επιχείρηση αποτροπής. Γιατί πραγματικά το να ισχυρίζεται το λιμενικό σοβαρά ότι μπορεί μια προσφυγική βάρκα να εμβολήσει το σκάφος του λιμενικού είναι σαν να πιστεύει κάποιος ότι το κεφάλι έπεσε πάνω στον γκλομπ, ότι ο διαδηλωτής έπεσε πάνω στο τάγκ και ότι η γυναίκα έπεσε πάνω στον βιαστή. Είναι το κλασικό victim blaming. Πάλι ενοχοποιούν τα θύματα. Πάλι για μια ακόμα φορά φταίνουν οι πρόσφυγες που έπεσαν πάνω στο λιμενικό, έτσι ώστε να θώσουν τους πραγματικούς υπαίτιους. Προφανώς φταίνουν όλοι αυτοί. Τι συζητάμε τώρα. Φταίει η κυβέρνηση που είναι θεσμική. Όχι. Φταίει το λιμενικό. Όχι. Επίσης η κυβέρνηση έχει την αποδοχή του κόσμου, βγαίνει, ψηφίζει. Τι είναι τώρα αυτά. Αυτά έχουμε ψηφίσει. Έχουμε ψηφίσει να υπάρχει, να είναι στο Υπουργείο Μετανάστευσης ένας Πλεύρης. Τι περιμένεις άλλα. Ένας Κικίλιας στο άλλο Υπουργείο. Και ένας Κικίλιας σε ένα άλλο Υπουργείο και ένας Βορύδης πριν στο ίδιο Υπουργείο. Ο οποίος Κικίλιας πρέπει πολιτικά, όχι με την έρευνα, να απαντήσει γιατί και σε αυτό το τραγικό περιστατικό δεν λειτουργήσαν οι κάμερες. Ναι. Τι έγινε πάλι. Γιατί τις έχουμε, τις κάμερες, και δεν λειτουργούν. Και βγαίνουν και λένε όλοι δεχόμαστε την εκδοχή του λιμενικού. Δεν τη δεχόμαστε. Λείπει βασικό στοιχείο. Τι είμαστε να τα χάψουμε όλα αυτά. Ποιος τα χάβει. Σε παιδί να το πεις, να σου πει το φέρουμε βίντεο, να δω. Γιατί έχουν βάλει κάμερες. Για να πρώτα απ' όλα να διασφαλίζεται η νομιμότητα της κίνησης. Να διασφαλίζονται οι λιμενικοί. Γιατί με όλο αυτό που γίνεται παίρνει μπάλα τώρα όλους τους λιμενικούς. Προφανώς τώρα. Προφανώς. Γιατί είναι κάποιοι εκεί που καβαλάνε με σκάφη χωρίς διακριτικά και καβαλάνε φουσκωτά και βουλιάζουν και κάνουν διάφορα. Τα έχουμε δει σε πολλά βίντεο. Και είναι και κάποιοι σωστοί άνθρωποι που δουλεύουν εκεί μέσα ναι. Και προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν και θα γυρίσουν την οικογένειά τους μετά. Το 11χρονο που πνίγηκε μπορεί να έχει 11χρονο προφανώς. Ναι. Εδώ τους παίρνει το ρόλο η μπάλα γιατί για να σωθεί η ατζέντα αυτής της κυβέρνησης θυσιάζει και αυτούς τους ίδιους. Ναι, ναι. Μετά βέβαια στους ένστολους θα δώσουμε κάτι και θα ξεχαστεί το θέμα και όλα καλά. Οπότε όσο δεν υπάρχει βίντεο και όσο δεν υπάρχουν αυτά που οι ίδιοι ως νομοθεσία έχουν βάλει να υπάρχουν. Θα είμαστε καχύποπτοι. Θα λέμε, όχι καχύποπτοι. Ακράδαντα, εγώ πιστεύω ότι έχει γίνει το ακριβώς ανάποδο. Από αυτό που λέει ο Πλεύρης, ο Άδωνης και η κυβέρνηση. Και μόνο που το λένε αυτοί. Και προφανώς. Δεν έχουν χαγκιά. Έχουν παρελθόν. Δεν υπάρχει πρώτερος έντιμος. Έχουν δώσει δικαιώματα στην γειτονιά με δηλώσεις, με πράξεις. Τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Έντιμος βίος δεν υπάρχει σε αυτά. Οπότε είμαστε. Ψηλιασμένη, αλλά έρχεται ο Ζαχαρός, γιατί σε μια τραγωδία στην Ελλάδα. Επιτέλους βάζουμε η συζήτηση σε σοβαρό πλαίσιο. Στην Ελλάδα, όταν γίνεται μια τραγωδία, έρχονται την επόμενη μέρα, την μεθεπόμενη, δημοσιογράφοι, πολιτικοί και όλο αυτό το αλαφρύνουν. Συγκεκριμένα το ελληνικό. Τα περαμέντο. Έρχεται τώρα ο Ζαχαρός. Υπάρχουν διαδικασίες. Αυτές οι διαδικασίες ορίζουν ότι όταν ο άνθρωπος βρίσκεται στη θάλασσα πρέπει να φτάνει στη στεριά. Δεν ήταν στη θάλασσα, ήταν σε βάρκα. Είναι διαφορετικό στάτους. Τι λέτε. Άλλο, εσείς τι λέτε. Άλλο είναι πράγμα είμαι σε βάρκα, άλλο είμαι στη θάλασσα. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά. Μπορεί να είσαι σε βάρκα, σε τρέιλερ. Πάνω να τραβάει τα μάξι στην εθνική οδό. Δεν έχω δει εγώ στην Πίνδο βάρκα. Εμείς είχαμε στην Λίβουλση μια ταράτσα, υπήρχε μια βάρκα. Να το. Σε ένα σπίτι. Και εμείς. Περνάγαμε και το βλέπαμε. Όχι, σε ταράτσα, σε χωράφι, δίπλα. Αυτός, για να μην το βάλει κάτω στο πεζοδρόμιο, θα πιάνε 8 θέσεις πάρκινγκ. Το βάλε πάνω στην ταράτσα του, μονοκατοικία. Και είχε μια βάρκα. Να, ορίστε, καλά τα λέει ο Ζαχαρός. Πώς το βάλε στην ταράτσα όμως. Με γερανό. Όχι, το κουβάλισα από τη σκάλα. Είχε δικό σου. Την έβαλε. Φορά την κατέβαζε. Ξύλινη βάρκα, δεν ήταν, δεν ήταν φουσκωτό. Ικαία, ξέρω εγώ, τη λύνει άμα είναι και την κατεβάζει. Δεν ξέρω τι. Μπορεί να μην την κατέβασε ποτέ. Υπήρχε, μπορεί να υπάρχει ακόμα. Στην πλατεία Στο Οκτωβρίο από πίσω, το πρώτο λύκειο κοντά ήταν. Α. Για όσους ακούνε και ξέρουν, μπορεί να είναι και τίποτα εκεί. Θα περάσουν να ακόμα, να δούμε. Θα περάσουν να δω για να. Μπορεί γιατί να έχει βάλει λουλούδια μέσα, να είναι μπαξές. Πώς κάνουν κάτι παλιούς καραβέους. Θέλω να πω, καλά τα λέει εδώ ο Ζαχαρός. Δεν ήταν στο νερό, ήταν στη βάρκα. Στη βάρκα, τι συζητάμε τώρα. Τεράστια διαφορά. Και λες και είναι υποχρεωτικό η βάρκα να είναι σε νερό. Ναι, να το στόπα, το απέδειξε. Ναι, να, έχω δει μετά. Εγώ έχω δει στο χωριό, στο χωράφι, δίπλα βάζει ο άλλος τη βάρκα. Τη βάρκα. Φουσκωτή. Εσείς έχετε φουσκωτή. Εμείς είχαμε κανονική. Πώς τι λένε, τι υλικό είναι αυτό. Το, όχι το ξύλινο, το άλλο, το πλαστικό. Πώς το μετά. Το ναι, ένα, πώς ναι. Είναι οι βάρκες. Πώς λέγεται αυτό. Κάπως. Ναι, πρέπει να ξέρουμε εδώ τα πάντα. Κάτι με πολύ τέτοιο. Πολυουρεθάνη. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ. Πολυεστέρας. Πολυεστέρας μπορεί. Γιατί δεν είναι ο εστέρας. Είναι πολυεστέρας. Δεν είναι απλά εστέρας. Πολυαστέρας. Αυτά λέει ο Ζαχαρός. Εδώ, γι' αυτό το θέμα λέει ότι δεν πατούσανε. Δεν ήταν στη θάλασσα, ήταν στη βάρκα, άρα αυτό τα αλλάζει όλα. Εντάξει, οι δημοσιογράφοι πρέπει να διευκρινίζουν όμως συγκεκριμένα. Μπορεί να τα τσουβαλιάζουμε όλα. Ο Ζαχαρός το κάνει αυτό. Στέκεται στη λεπτομέρεια των γεγονότων. Μπράβο του. Ναι, όχι, μπράβο. Αναδεικνύει την είδηση μέσα από αυτό. Ναι, και αν δεν έχει τον εαυτό του, και δεν πειράζει. Θα θυσιαστώ εγώ για να αναδειχθεί η είδηση. Ας με πούνε χαζό. Δεν πειράζει. Εγώ θα δείξω αυτό. Ποιος θα τον πει χαζό. Κάποιος μπορεί να είναι κακό πρόεδρο. Ξέρω εγώ τώρα. Μην του λέμε τέτοια. Ιδόλιο. Μην του λέμε τέτοια και σταματήσει να τα λέει όλα αυτά. Μα δεν του λέμε τέτοια. Λέμε. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος. Κόντρα πλακάζ. Κόντρα πλακάζ θαλάσσης. Ο Λιάγκα σου τη λέει. Όχι, όχι. Επειδή είναι ο ειδικός, λέω. Κόντρα πλακάζ, θα λέω, δεν ξέρω τώρα, το ψάξει καλά. Πλακάζ είναι... πλακή, εγώ κόντρα πλακέ θα λέω. Κόντρα πλακάζ λέει εδώ, ορίστε, κόντρα πλακάζ. Η Κατερίνα μου το έστειλε. Και τι είναι η Κατερίνα, η πουπούλα και τα ψάρια, βγαίνει η Κατερίνα Τσάρκα στην Αθήνα. Ακριβώς αυτό όμως είναι η Κατερίνα. Ακριβώς αυτό, στέλεχος της πλατείας τέχνης. Α, όχι, άιντε έτσι. Τώρα. Όχι τώρα, είχε τον Λαβρέντι Διανέλο πατέρα. Ψάρια πουλάω και τέτοια. Και δεν με νοιάζει. Και δεν με νοιάζει. Άμα σε νοιάζει, θα ξέρεις τα σωστά. Αυτή το, είναι ψαχτήρι, το ψάξε και το βρήκε. Α, AI κατάλαβα. Λέμε εμείς κόντρα αυτά. Πλακέ ήταν το σωστό. Το AI έγραψε κόντρα πλακάζ. Γιατί τα γράφει ό,τι να είναι. Είναι τύπου. Όχι. Στα ελληνικά Τσίπρα τα μιλάει το AI. Το έκανε γαλλικό. Ναι, να φαίνεται πιο, πιο έγκυρο. Πλακάζ. Αν σου πω είναι κόντρα πλακέ η βάρκα, δεν θα το δεχτεί. Αν σου πω κόντρα πλακάζ, λες κάτι κρύβεται εδώ. Όπως λέει ο Χατζηχρήστος, πολλά μας καραλίκια απ' έξω. Ξενικό το βλέπω αυτό. Οπότε. Λοιπόν, αυτά λέει ο Ζαχαρός. Βγαίνει τώρα και η Υπουργός Μετανάστευσης, αυτή που πήρε τη θέση της Σοφίας Βούλτευσης. Αυτό δεν μπορώ τώρα. Αυτό είναι καλύτερα γιατί έχει απασφαλίσει. Γιατί θα ήθελα να λέμε Βούλτευση όταν λέμε Υπουργός Μετανάστευσης. Δεν πειράζει. Και έξω που είναι η Βούλτευση. Μια χαρά τώρα. Καλή είναι. Εγώ θέλω πιο συχνές εμφανίσεις. Γιατί τον Άδωνη τον έχουμε σε μόνιμο στασίδι και η Σοφία Βούλτευση μέσα τόσο. Κάνει ό,τι μπορεί. Βγαίνει η κυρία λοιπόν Σέβη Βολουδάκη, αυτή είναι. Και μας περιγράφει τον πόλεμο και τα πειρά που ανταλλάχθηκαν προχθές. Καθημερινά γυναίκες και άντρες του λιμενικού δρούνε σε τέτοιες συνθήκες, συνθήκες πολέμου. Το θέμα είναι, και αυτό είναι το πολύ λυπηρό που έγινε χθες, ότι υπήρχε αυτή η ανταλλαγή. Από ό,τι κατάλαβα, άνοιξαν πειρά οι διακινητές, και προσπάθησαν να εμβολήσουν το σκάφος του λιμενικού. Εδώ λοιπόν η κυρία Βολουδάκη λέει ότι αντάλλαξαν πειρά. Δεν υπάρχει αυτό από καμία... Μόνη της. Πειρά, ρε παιδί μου, το λέμε και μεταφορικά καμιά φορά. Τι μεταφορικά. Πώς είσαι στο γήπεδο, ξέρω εγώ, και είναι η άλλη ομάδα και ανταλλάξαν πειρά οι ομάδες και λέγε το. Τις, ενώ, και τα λοιπά. Εδώ, αυτό είναι, ανταλλάξαν πειρά. Εδώ λέει ότι έγινε πόλεμος. Η ίδια, μόνη τους. Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα. Αυτή με την υπευθυνότητα που έχουν σε αυτά τα σοβαρά θέματα, καταλαβαίνεις τι γίνεται στα Υπουργεία. Έχει το προστάμενο τον πλεύρη. Ποια υπευθυνότητα, ποια σοβαρότητα, τι συζητάμε. Ναι, επειδή είναι άριστη γι' αυτό. Ναι, ο Πλεύρης μιλάει σε κανονικό τόνο όταν είναι και δολοφονείς τέτοιου είδους ή μιλάει σαν τα εξάρχεια. Όχι, κανονικό τόνο. Μα καμαρώνει και χαίρεται. Είναι, είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής. Θα τον ακούσουμε στη συνέχεια. Γιατί έχουμε σύνορα και όπως έχουμε σύνορα, το σκοτώνουμε. Μπράβο. Τι θες τώρα, δεν κατάλαβα. Πόσο άλλο σου με διώχνει τα ράτσα. Ναι. Ας πούμε. Όπως το Αττικό έχει ξεμείνει. Έτσι αυτός διώχνει τους μετανάστες. Ζάχαρη. Ζάχαρη, ναι. Έτσι λοιπόν, κυρία Βορουδάκη, ας της πει κάποιος δεν έγινε πόλεμος, να μην εκτίθεται δηλαδή, όχι τίποτα. Τι μάθαμε και με αυτό το λόγο, viral έχει γίνει. Να μην εκτίθεται, έχει λόγο, αλλιώς υπάρξεις. Ανταλλαγή πυρών. Κάποιος τέλεκος. Ναι. Και βγαίνει και ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος από την Καθημερινή στο Sky, ο Γιάννης Σουλιώτης, και λέει για τις κάμερες. Τώρα έχει ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, να επισημάνουμε ότι στο συγκεκριμένο περιπολικό σκάφος του λιμενικού υπήρχε κάμερα, η οποία όμως δεν είχε ενεργοποιηθεί από τα 4 μέλη πληρώματος που επέβαιναν στο Φουσκωτό. Η αλήθεια είναι ότι σπάνια βλέπουμε εικόνα από τα σκάφη του λιμενικού και αυτό είναι κάτι το οποίο εν τέλει είναι επιζήμιο και για το ίδιο το λιμενικό αλλά και για την αλήθεια ορισμένες φορές. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι υπήρχε κάμερα η οποία δεν ήταν ενεργοποιημένη. Mm-hmm. Σύμφωνα με την εκδοχή του αρχηγείου του λιμενικού αυτές οι κάμερες δεν είναι για να καταγράφουν τέτοιου τύπου περιστατικά αλλά είναι για να καταγράφουν τις κινήσεις δουλεμπορικών σκαφών. Και άρα μπορούν να γράφουν σε μεγαλύτερη απόσταση από την απόσταση που χώριζε τα δύο σκάφη κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Αυτό όμως που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι ο Frontex και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σκάφη τα οποία συγχρηματοδοτεί, καλύπτει, να το πούμε έτσι, τις βενζίνες τους, θέλει να έχουν υποχρεωτικά κάμερες οι οποίες γράφουν. Άρα λοιπόν η επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Frontex είναι να υπάρχουν κάμερες και να είναι ενεργοποιημένες, κάτι το οποίο δεν συνέβη σε αυτή την περίπτωση, με αποτέλεσμα να υπάρχει έτσι μια θολή εικόνα σε σχέση με τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Τι θολή, ξεκάθαρη εικόνα υπάρχει. Ναι. Και δεν είναι απλά επιζήμιο που δεν είναι αναμένες κάμερες, είναι και πολύ ύποπτο. Προφανώς. Οι κάμερες αναμένες ήταν. Ναι, ενώ ότι δεν βλέπουμε. Αυτές οι θερμικές κάμερες εντοπίζουν μέσα στη νύχτα, θα έχετε δει από ταινίες, όλοι έχουμε δει, εντοπίζουν το ανθρώπινο σώμα λόγω θερμοκρασίας κτλ. Με κάτι πράσινες. Ναι, ναι, θερμικές είναι αυτό που. Ναι. Αυτές έτσι τους εντοπίσαν. Πώς τους εντοπίσαν μέσα στη νύχτα. Δεν ήταν εκεί που πήγαινα ένα σκάφος, μια βάρκα με 40. Τους εντόπισαν από μακριά, έτσι πήγανε. Λειτουργούσαν οι κάμερες και προφανώς το βίντεο υπάρχει και δεν θα δοθεί ποτέ απ' έξω παρά μόνο κάποια στιγμή μετά από χρόνια που θα διαρρεύσει, δεν ξέρω εγώ πώς μπορεί να γίνει. Και ας λένε όλοι αυτοί, δεν υπήρχε βίντεο και στην Πύλο υπήρχε βίντεο. Ναι, απλά ναι, δεν το δίνουν. Δεν θα το δώσουν τώρα. Να, το βασικό δηλαδή στοιχείο που θα αθώωνε το λιμενικό, που αν είσαι ηγέτης του λιμενικού, αρχηγός του λιμενικού, υπουργός κυβέρνηση, πρώτος εσύ θες. Εφόσον έχει λειτουργήσει σωστά το λιμενικό. Εκτός αν υπάρχει κάτι περίεργος στις κάμερες. Ναι, και φαίνεται στις κάμερες αυτό. Προφανώς. Για να μην το δίνουν, αυτό γίνεται. Όπως όλοι ξέρουμε, όταν υπάρχει κατηγορία, υπάρχει απόδειξη, επικαλείσαι την απόδειξη. Αν δεν επικαλείσαι την απόδειξη, παραπεί ότι είσαι ο κατηγορούμενος. Τι να κάνουμε, έτσι λειτουργεί στη ζωή. Ας αποδείξουν οι ίδιοι ότι τα έχουν κάνει διαφορετικά. Βγαίνει και ο αντιπρόεδρος των λιμενικών, ο κύριος Μιχάλης Βοβός, με το ωραίο του ύφος και λέει. Δεν ξέρω, έχετε ένα σχόλιο, θέλω να σας ρωτήσω για κάτι. Έχω πολλά σχόλια. Ελάτε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν υπάρχουν για τους λιμενικούς. Υπάρχουν, γιατί υπάρχει κάποιος ο οποίος αμφισβητεί κάτι τέτοιο. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μία συνάδελφο να έχει κακώσεις, που θα μπορούσε σε ένα τέτοιο περιστατικό, χτύπα ξύλο μακριά από εμάς, να ήταν και αυτή νεκρή. Δεν είναι όμως νεκρή και ευχόμαστε να μην είναι ποτέ νεκρή. Καμία αξιωματικός, καμία υπάλληλος του λιμενικού, τίποτα. Απολύτως. Αλλά και ποτέ δεν είναι νεκρός και έτσι πρέπει και σωστά άνθρωπος του λιμενικού. Οι άλλοι είναι πάντα νεκροί. Για και κάποιο περίεργο λόγο. Ναι, από το 84, κοίταγα τα στοιχεία, από το 2014 μέχρι σήμερα, στην ευρύτερη περιοχή έχουν πνιγεί 33.000 άνθρωποι. Μεσόγειος πραγματικά λίμνη αίματος και θανάτου. Και το Αιγαίο, η γραμμή η δικιά μας είναι πρωταγωνιστής. Σε αυτό. Αυτή είναι στα ελληνικά χωρικά, είδατε, ή στη Μεσόγειο γενικότερα. Στη Μεσόγειο γενικά. Αλλά κυρίως εδώ και η Ιταλία και λίγο η Ισπανία. Ναι. Το βασικό γίνεται εδώ από Κρήτη κάτω και Τουρκία. Έχει να κάνει βέβαια και με το γεωστρατηγικά, το ρόλο της Τουρκίας, πώς χρησιμοποιεί αυτούς τους ανθρώπους. Όλο αυτό πώς τους στέλνει να φαντασουνταρθούν σε συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες. Εν τω μεταξύ, αυτοί ήρθαν από το. Οι προχθεσινοί 40 ήρθαν από το Αφγανιστάν. Το οποίο ο Αφγανιστάν περίπου, δεν γίνονται απογραφές, εικάζουν όλοι ότι έχει 42 εκατομμύρια πληθυσμό, τα 22 εκατομμύρια ζουν με ανθρωπιστική βοήθεια. Ωραία. Η μισή είναι με ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, πάνω από το μισό και παραπάνω, και μόνο από την αρχή του έτους έχει 226 νεκρούς, γιατί συνεχίζεται ένας πόλεμος και με την τους μουλάδες που έχουν αναλάβει εκεί όλους αυτούς, συνεχίζεται ένας πόλεμος διαρκείας, υποσιτισμός παιδιών, κανένα δικαίωμα. Η ζωή εκεί είναι όχι φρικτή, με τις ευλογίες βεβαίως της Δύσης. Και όταν τη βοήθεια της Δύσης αυτά. Όταν φτιάχνεις ένα κολοσσέο και το ονομάζεις κράτος, θα φύγουν από μέσα. Πού θα πάνε? Στον πιο κοντινό προορισμό. Και εκεί τους δολοφονείς, αντί να δούμε την αιτία και πώς ξεκινάει όλο αυτό. Και ποιοι το θέλουν όλο αυτό. Για να έχουν ελεγχόμενο το Αφγανιστάν για τους δικούς τους λόγους απέναντι στη Ρωσία ή η Ρωσία απέναντι δεν ξέρω εγώ πού στη Δύση. Και τι συμφέροντα παίζουν από εκεί πίσω, πετρέλαια, ριβιέρες, ναρκωτικά. Ναρκωτικά, όλα αυτά. Η ριβιέρα είναι για τη Γάζα. Για τη Γάζα, αλλά θέλω να πω όλες οι ίδιες περιπτώσεις είναι. Προφανώς. Ίδια στρατηγική ακολουθείται, ίδια πολιτική. Και βγαίνει ο Βελόπουλος και αγκαλεί τον σύντροφό του, πρώην σύντροφό του. Θάνο Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη, μεγαλώσατε και ξεχάσατε. Είσαστε καταδρομέας. Μεγαλώσατε. Και εγώ μεγάλωσα πολύ. Λίγο έχετε ξεχάσει λίγο. Ως καταδρομέας, ξέρετε τι μαθαίναμε, τι κάνουμε στα σύνορα. Άλτιση, άλτιση. Και τι κάνουμε μετά, κύριε Πλεύρη? Τι κάνουμε? Τι μάθαμε στο στρατό? Εσύ ο καταδρομέας, ο δυνατός, ο ισχυρός, μπουμπουνάς. Δεν γίνεται αλλιώς. Άρα λοιπόν, ή αλλάξετε το στρατιωτικό κανονισμό, αλλάξτε το νόμο, για να είμαστε με τα δικά σας λόγια όπως είναι ο νόμος και η τάξη. Αλλιώς παραβιάζετε την νομοθεσία. Μα ακροδεξιός να πολεμάει ακροδεξιό. Μα αν είναι δυνατό, το μπουμπουνάς το χρησιμοποιήσει σωστά τον τόνο. ναι, αυτό ήθελα να πει μπουμπουνάς. Ναι. Ως ρήμα. Το μπουμπουνά, ο μπουμπουνό. Α, δεν είναι. Συνηρημένο. Okay. Πρώτη συζυγή, αν δεν κάνω καλό, κατά το ότι αν δεν κάνω λάθος, κατά το τιμάω, τιμώ. Α, ναι. Ήταν στη λίγουσα ο τόνος, πάντως. Όχι στην προπαραλίγουσα. Okay. Εδώ θα μπορούσε να γίνει. Αυτό λέω. Ενώ... Μπουμπουνάς. Και να βάλει δύο τόνους. Γιατί μερικές λέξεις θέλουν δύο τόνους. Και κακώς δεν το έχουμε προβλέψει αυτό. Πολλές και πολλές σαλάτες. Πάρε μπαμπινιώτη. Και πολλές σαλάτες θέλουν. Ναι. Δεν φτάνει ο ένας καμιά φορά και δεν φτουράει. Όχι. Το ψάχνει ανάμεσα στα μαρούλια. Μα δύο θέλει τόνους για να γίνει καλή σαλάτα. Κυρίως η οπορτούνα σάλατε. Πολιτικό σχόλιο. Πολιτικό σχόλιο για τους συντρόφους αριστερούς. Από τον Αστάλο. Και εγώ δεν σταματάω. Έγινε μετατόπιν. Σε ξέρω, δεν σε ξέρω. Και για να κλείσουμε την ενότητα με το έγκλημα προχθές, ο Θάνος Πλεύρης έχει κάνει μια δήλωση το 2011 που λέει για τους νεκρούς. Θα την ακούσουμε γιατί με κάποιο τρόπο, όχι, ανασκεύασε σήμερα. Το μεταναστευτικό κατά την άποψή μου μπορεί να λυθεί με δύο τρόπους, οι οποίοι σιγά σιγά πρέπει να λέγονται ξεκάθαρα. Ο πρώτος τρόπος είναι η φύλαξη των συνόρων, που να καταλάβουμε τι εννοούμε. Φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί, η φύλαξη των συνόρων έχει νεκρούς. Αυτοί που φωνάζουν. Χειρότερο έτσι, από τον Πλεύρη δεν έτσι. Είναι αυτό, είναι από κάτω. Αυτοί που φωνάζουν. Χειρότερο από αυτό είναι που και, ακούμε. Και γυναίκα είναι μια από αυτές. Ναι. Μια-δύο είναι γυναίκες. Είναι το 2011. Παλιά δήλωση. Και... Πιάνουμε και εμείς τα παλιά. Και ο Βορύδης παλιά ήταν με Τσεκούρη, τα ίδια πιστεύει. Ναι. Α, και ο Πλεύρης τα ίδια. Έλα. Σήμερα βγήκε να το ρωτήσαν για αυτή τη δήλωση και είπε. Τη δήλωση του 11 μετανιώνεται ή παραμένει στον πυρήνα της κοσμοθεωρίας σας ότι η φύλαξη των συνόρων έχει και νεκρούς? Κύριε, έχω αναφερθεί, ξέρετε, για αυτή τη δήλωση ήδη και θα σας πω, μπορείτε να το βρείτε. Παρακαλώ. Στο φύλλο της Καθημερινής το 2016 απαντώ σε ερώτηση και λέω ότι αυτό που εννοούσα σε καμία περίπτωση δεν ήταν να σκοτώνουμε κόσμο, αλλά από τη στιγμή που δόθηκε αυτή η διάσταση, εγώ δεν είμαι ποτέ άνθρωπος που λέω παρερμηνεύονται οι δηλώσεις. Εξήγησα ότι σε καμία περίπτωση δεν εννοούσα αυτό, αλλά όποιος το άκουσε ήταν λογικό να καταλάβει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Άρα δεν είμαστε τώρα το 26. Αυτό το έχω απαντήσει πάνω από 10 χρόνια. Η ουσία όμως, ναι, πιστεύω στη φύλαξη των συνόρων. Πιστεύω ότι τους μετανάστες δεν τους υποδεχόμαστε όπως στη Χαβάη με γλυκά και να τους βάζουμε λουλούδια. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εγώ λέει δεν εννοούσε αυτό, αλλά καταλαβαίνω ότι όλοι όμως. Αυτό καταλάβατε. Ναι, αλλά δεν λέει τι εννοούσε. Όχι, αυτό εννοούσε, το λέω εγώ. Ναι, λέει. Ναι, δεν το διώχνω. Δεν είναι αυτό που νομίζετε, αλλά δεν θα σας πω και τι είναι αυτό που νομίζετε. Είπε όχι λουλούδια, όχι Χαβάη, άρα. Είπε όχι βουλιάζουμε. Λουλούδια. Ναι, λουλούδια, αλλά σε επόμενο στάδιο. Το, στεφάνια. Ναι, ναι, ένα δηλαδή, βήμα μετά. Ένα βήμα μετά λουλούδια. Αυτό ακριβώς. Τελειώσαμε αυτό το θέμα. Τι τελειώσαμε, δηλαδή βγαίνουν συνεχώς και έχει μπει και στην πολιτική και γίνονται δηλώσεις και θα μας απασχολήσει. Δεν είναι αυτό. Θα φτάσουμε να λέμε ότι καλά τα λέει ο Σαμαράς και ο Καραμαλής. Αυτό είναι το χειρότερο. Συγγνώμη, για τη Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς καλά τα είπε. Είναι ο Σαμαράς που ξέρουμε. Αυτό είναι που συγχαίρομαι περισσότερο από όλα. Είναι ο Σαμαράς 12, αλλά αυτά που λέει όλα δεν έχει άδικο. Όλοι αυτό λένε. Δηλαδή η κοινωνία έξω λέει αυτά που βάλαμε στην αρχή. Να, αυτός είσαι. Είναι του Σαμαρά οπαδί. Θα μπορούσε να το πει κανείς έτσι. Μα ο Σαμαράς έκανε μια. Βέβαια, όταν... για άλλους λόγους και αυτός έχει κάνει την μετατόπιση του. Αλλά και όταν ήταν στην κυβέρνηση, ο Σαμαράς έκανε αυτά που έκανε, τα μνημόνια και δεν αθώνουν αυτές οι δηλώσεις κατά του Μητσοτάκη. Και τις ακροδεξιές στροφές και ξεπλήματα. Γιατί αν ήταν και ο Σαμαράς. Ποιος άνοιξε τις πόρτες. Στο συγκεκριμένο θέμα, τι θα έκανε. Ποιος άνοιξε όλες αυτές τις πόρτες, ξέρουμε πολύ καλά. Ποιος έφερε στη Νέα Δημοκρατία τα μπουμπούκια αυτά από το λαός. Ναι. Όλο το ζόφο. Ποιος τον έφερε. Ο Σαμαράς τον έφερε. Αλλά. Το να λέει κάποιος να κάνει μια κτηνογραφία της σημερινής κατάστασης και θεσμικής κατάπτωσης της κοινωνίας και της κυβέρνησης Μητσοτάκη με την διαπλοκή της μέσα στους θεσμούς, δίκιο έχει. Όποιος και να το λέει. Γιατί το να λες ότι η δικαιοσύνη δεν υπάρχει, ότι παντού υπάρχει ένα πλέγμα ανθρώπων που μαγειρεύουν, δεν μπορεί να γίνει έρευνα ΕΔΕ που να μην βγάλει το αποτέλεσμα από πριν, να βγαίνουν οι υπουργοί να προδικάζουν το αποτέλεσμα. Εδώ ο άλλος είπε σήμερα ότι χτυπήσαν τα κεφάλια. Αυτό που ακούμε, ναι, μοιάζει λογικό. Παίζει ρόλο και ποιος το λέει και ποιος έχει στρώσει έναν τέτοιο δρόμο. Υποτίθεται είμαστε επαρκείς. Ξέρουμε ποιος το λέει. Δεν αθεώνουμε κανέναν. Αν πει τώρα ο Σαμαράς η ώρα είναι 1:30 τι πούμε, κυβέρνησες πριν 10 χρόνια και φέρεις μνημόνιο, προφανώς είναι 1:30 ώρα. Αλλά θα κοιτάξω το ρολόι. Και εγώ θα κοιτάξω το ρολόι. Το κοίταξε. Ναι, αυτό λέω, όχι επειδή το Σαμαράς είναι 1:30. Και επειδή λέγαμε πριν για την ακρίβεια, ο Γκότζος εδώ που κάνει εκπομπή μετά, μου έστειλε μήνυμα και μου λέει: η λύση για τα λεφτά που δεν φτάνουν για το μήνα είναι μία. Αφού δεν γίνεται να αυξηθούν οι μισθοί, να μικρύνουν οι μήνες. Να κρατάει ο μήνας, δηλαδή 20 μέρες. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό και να έχουμε πολλούς μήνες. Είναι μια λύση, ναι. Πόσο το μεσοδιάστημα, πόσο θα το λέμε. 10 όμως. Επί 12, 120 είναι αν κόψουμε 10 μέρες. Γιατί θα πληρωνόμαστε όμως τόσες φορές. Δηλαδή, άμα γίνουν 20 μήνες, θα πληρωνόμαστε 20 φορές. Όχι. Πάλι 12. Ναι. Ε. Δεν πειράζει. Κάπως να φτιάξουμε. Δεν έχω αντιρρήσει. Με το μεσοδιάστημα λίγο να το ονομάσουμε κάτι άλλο. Χειμερή ανάρκη. Κάτι. Μηνιαία ανάρκη. Θα μπορεί δηλαδή, να βρεθεί ένα φάρμακο. Σπίτι να κοιμηθεί. Ένα φάρμακο, ένα χάπι που να κοιμάσαι τις 10 μέρες. Δεν θα έχει φάρμακο να χάσει τα πατσόκυλα. Δεν μπορεί να είναι ένα φάρμακο. Και θα δυνατίζει αυτές τις 10 μέρες. Και θα δυνατίζει κιόλας. Δίνουμε λύσεις εδώ. Σωστό. Κάμερα σε μένα. Να. Λοιπόν, βάλε διαφημίσεις εσύ, Κύρκο, τώρα και συνεχίζουμε. Εδώ Ελληνοφρένεια. Τη Πέμπτη. Όπως σωστά είπα, ο Αποστόλης. Ναι, ναι, ναι. Θες να μας κάνεις μια ανακοίνωση. Τι ανακοίνωση, εντάξει, τα γνωστά. Την Τετάρτη έχουμε παράσταση στο Αυρό του Νότου. Είχαμε τώρα, περάσανε Θεσσαλονίκες, Ξάνθες, τα κάναμε όλα αυτά. Και επιστρέφουμε στην Αθήνα. Την Τετάρτη, λοιπόν, στο Αυρό του Νότου με καλεσμένο τον Δημήτρη Χριστοφορίδη για ένα stand-up comedy guest. Μπορείτε να κάνετε κρατήσεις στο ticketservices.gr και τηλεφωνικά εκεί στα τηλέφωνα για να βρείτε το τραπέζι σας. Αυτά και συνεχίζουμε, λοιπόν, με τα. Έχει μέχρι 18 Μαρτίου συνεχίζουμε στην Αθήνα. Ωραία, αυτά τα που φαντάζομαι θα παίξει κανένα τρέλερ εδώ. Από αυτά να παίξει κανένα τρέλερ τώρα. Ναι, ναι, καιρό έχουμε να ακούσουμε κάτι. Ναι, από προχθές. Ναι, ναι, ναι το ακουστεί το καινούργιο. Άντε, περιμένουμε με αγωνία. Κι εγώ. Ύπνωση κάνεις εσύ στην παράσταση. Σε μένα, ενώ χρειάζεται να είμαι ξύπνιος για να βγει. Είσαι κόσμο. Όχι, ναι, όλα. Α, όλα. Σε μένα όλα όχι. Όχι. Δηλαδή, μέχρι γονίδι φτάνω να προσπαθήσω να μετακινήσω κάτι. Κανένα αντικείμενο. Δηλαδή, δεν με βολεύει το stand Ρέικι, του μικροφόνου. Κάνω ζαπ. Ρέικι. Ρέικι στην παράσταση. Πρέπει να τα κάνω live όλα αυτά. Ναι, κάνω, αλλά ντρέπομαι live. Το κάνω σπίτι, κρυφά. Με κλειστά μπατζούρια. Ο Σμαραγδής Ρέικι έκανε τελικά. Να το. Και είχαμε την. Αποτύπωση του Καποδίστρια, μάλλον έπαιζε ο ίδιος ο Καποδίστριας μέσω του Μυριαγκού, όπως ακούσαμε στην προηγούμενη συνέντευξή του. Να μην απολέσεις όμως την ιδιότητα του σκηνοθέτη για να αποκτήσεις την ιδιότητα του ιστορικού. Δεν το κάνω αυτό. Και οι όποιες ποιητικές εξάρσεις να μην αλλάζουν την ιστορία. Έτσι. Απλώς να μεγενθύνουν ίσως η δουλειά του καλλιτέχνη κάποιες σκηνές για να συγκινηθεί ο κόσμος. Ναι, η δουλειά μου είναι αυτή. Δεν είναι ντοκιμαντέρ. Και μου λένε για την αλλιοποίηση τώρα. Δεν έχει κάνει ο Βέντερς τα φτερά του έρωτα που κατεβαίνουν οι άγγελοι και συνομιλούν, ακούνε τι συμβαίνει και να αρχίζω να σου λέω. Ο Φον Τρίερ δεν έχει το τέλος που κατεβαίνει ο Θεός. Η αρχαία ελληνική τραγωδία πώς τελειώνει. Όλες οι παραστάσεις του δράματος δεν κατεβαίνει ο Θεός. Ο απομηχανής Θεός λύνει τα θέματα. Από αυτή την παράδοση. Κατέβασα λοιπόν εγώ την Παναγία. Πού είναι το πρόβλημα. Πολλοί έχουν κατεβάσει. Παναγίες, Χριστός. Δεν κάνανε Καποδίστρια, δεν και καλά. Όποιος κατεβάζει καντήλια αμέσως. Εδώ λοιπόν ο κύριος Μαραγδής στο Σταύρο Θεοδωράκη μιλάει και συγκρίνει με κάποιο τρόπο τον εαυτό του με τον Βιμ Βέντερς και τον Λάρς Φον Τρίερ. Τι λοιπόν, να κάνει. Τι, okay. Θέλω να πω, ξέρει αυτός. Ξέρει αυτός. Εμείς ξέρουμε. Δεν ξέρει αυτός τις δυνατότητες του. Και τηρουμένων των αναλογιών, ποιος είναι ο Έλληνας Τρίερ. Ποιον έχουμε. Αν παίζουμε το Λάνθιμο, θες. Όχι, είπα εγώ αυτό. Εγώ, Σμαραγδί, εγώ θα έλεγα αλλιώς. Και σιγά τον Τρίερ και σιγά τον Βέντερ. Και τον Τρίερ και τον Τέσσερερ. Δηλαδή, άσεμερ. Χειρότερο. Παρακάτερ. Εμπλέκεις, ας το πω έτσι, στον κύκλο των δημιουργών και έναν άνθρωπο που δεν έχει σχέση με τον κινηματογράφο. Που είναι διαλογιστής. Που είναι μεταφυσικός. Δεν ξέρω τι ορισμό του δίνεις εσύ. Δάσκαλος του Ρέικι είναι. Ναι. Μεταφυσικός είναι. Ναι. Πώς εμπλέκεται. Αυτός επικοινωνεί με το Καποδίστρια. Όχι. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι... Λες κάποια στιγμή ότι μας φέρνει σε επαφή με το Καποδίστρια. Με την ενέργειά του. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν Ρέικι, που κάνουν θεραπείες. Μιλάμε για τον Γιώργο, Γιώργο Κορνιλάκη. Μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Να στήσει ένα ήρωα, ένα πρόσωπο, ώστε να είναι πιστικό. Εγώ γι' αυτό του έδωσα τους κεντρικούς ρόλους. Δηλαδή, ολοκλήρωσαν οι ηθοποιοί τα καλύτερα του στοιχεία και είναι εξαιρετικά πιστικά. Όλοι λένε ότι δεν παίζεται ο Καποδίστρια, δεν είναι ο Καποδίστριας. Όλοι το λένε. Και όλοι τον ξέρουν τον Καποδίστρια, άρα μπορούν να το συγκρίνουν. Ναι. Ποιος δεν ξέρει τον Καποδίστρια πώς ήταν, πώς φερότανε. Μα προφανώς. Τα γνωρίζουμε όλοι και τελικά μάθαμε ότι είναι δάσκαλος του Ρέικι. Mm. Ρέικι είναι μια μορφή εναλλακτικής, βουδιστικής, ιατρικής που είδα και κάτι βίντεο που είναι εξαπλωμένος, ας πούμε, ο ηθοποιός τώρα, ο Μυριαγκός φαντάζομαι, και από πάνω του κάνουν κάτι κινήσεις. Είναι ένα μείγμα λίγο γυμναστικής, αν καταλαβαίνω καλά. Δεν το έχω κατανοήσει πλήρως. Ναι, δεν τα ξέρεις κι εσύ. Όχι, δεν τα ξέρω καθόλου. Ναι. Ναι. Βρήκε ο Σταύρος Θεοδωράκης σε αυτή την εκπομπή το δάσκαλο του Ρέικι. Που βρήκε τον Καποδίστρια. Αυτά τα Ρέικι τώρα είναι. Δεν του σατανά τίποτα. Ούτε αυτά τα ανώμαλα που κάνει ο Στινκ ξεβράκωτο στα τάντρα. Ποιο? Ο Στινκ. Ο τραγουδιστής, ναι. Τι κάνει? Κάθα τα τάντρα, τα ξεβράκωτα με τα τσουτσούνια. Επειδή θα λειτουργήσει όπως ο μέσος Έλληνας. Επειδή δεν τα ξέρω όλα αυτά, είναι του σατανά. Α, είναι του. Ό,τι δεν ξέρω είναι του σατανά. Λογικό να το πάρει. Είχαμε Ρέικι στο χωριό. Όχι, βέβαια. Τι είναι το Ρέικι. Καναρίκι να έχουμε, κανένα ψάρι δηλαδή, καναραδίκι. Μπράβο. Το συνόδευσα το ψάρι. Από ομόηχες λέξεις. Ναι. Να ακούσουμε το δάσκαλο λοιπόν, τον κύριο Γιώργο Κορνιλάκη του Ρέικι. Εγώ θα ήθελα μια πιο συγκεκριμένη εξήγηση. Έχετε δίπλα σας, υποτιθήστο, ναι. Έναν ηθοποιό που αύριο θέλω να παίξω το ρόλο του Μάρλο Μπράντο. Μ' άρεσε πολύ αυτό το ηθοποιό. Και εμένα μ' άρεσε πολύ. Πώς θα με βοηθήσετε να παίξω αυτό το ρόλο? Θέλει ο Θεοδωράκης να κάνει τον Μάρλο Μπράντο και πάει στο δάσκαλο του Ρέικι. Θέλω και εγώ να τη δω. Τι άλλο θα κάνει ο Θεοδωράκης? Καταρχάς, ξεκινάμε. Μετά το ποτάμι, ό,τι και να κάνει είναι πολύ λιγότερο. Σωστό. Μπορεί όλα να τα κάνει. Βέβαια, το αν πει, έχει κάνει και ο Βέγκος τον Μάρλο Μπράντο. Στην ομώνυμη ταινία. Τι φλανά έχει ο Μάρλο Μπράντο. Πιο πολύ μοιάζει ο Θεοδωράκης στο Μάρλο Μπράντο παρά ο Βέγκος. Λες. Ναι, τι λέω. Δεν είχε μαλλιά. Ο ένας το τόλμησε, ο άλλος. Δεν μπορεί να είμαστε στο παραπέντε. Κάτσε να περιμένουμε. Έχει το δάσκαλο του Ρέικι. Μπορεί να του πει κάνει αυτό και θα γίνει Μάρλο Μπράντο. Εδώ έγινε ο άλλος Καποδίστριας. Ωραία, δεν ζήτησε Γκουσκούνης, ας πούμε, δεν ψήθηκε γι' αυτό. Κανείς. Θέλει Μάρλον Μπράντο. Όχι. Ναι. Μάρλον Μπράντο, Μάρλον Μπράντο. Μπορούμε να προσθέσουμε κάτι σε ποιότητα παραπάνω με το Ρέικι. Τι κάνουμε. Δηλαδή, θα ασχοληθώ με τον άνθρωπο, τον ηθοποιό, τον οποίο θα αρχίσω να του κάνω μια θεραπεία Ρέικι, τοποθετώντας τα χέρια μου επάνω του, φυσικά, έτσι. Στην πλάτη και στο κεφάλι. Στο κεφάλι του, στην πλάτη του, προκειμένου να έρθει σε μια ομοιοστασία ο οργανισμός του, δηλαδή να νιώθει χαλαρά και καλά. Να του πάρει την αρνητική ενέργεια που λένε. Να μην του την πάρω εγώ, να του τη διώξω. Να του τη διώξω και να φύγει. Να χαλαρώσει. Εφόσον λοιπόν χαλαρώσει αρκετά, ο άνθρωπος μπορεί να είναι πιο συγκεντρωμένος στον εαυτό του. Εκεί εγώ ο ίδιος του δίνω κάποιες οδηγίες. Θέλω να αισθανθείς προσωρινά σαν να είσαι ο Μάρλον Μπράντο. Να αφομοιώσεις την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα του, τις συνήθειές του, το συναίσθημά του, να μπεις μέσα στην ύπαρξή του, να υποδηθείς το ρόλο του. Θα το λέγατε ύπνωση αυτό? Θα το έλεγα βαθιά χαλάρωση, θα το έλεγα ένα είδος βαθιάς αυτοσυνείδησης. Ναι, πάντως δεν τον βάζετε να κοιμηθεί. Και η ύπνωση η ίδια δεν έχει ποτέ βαθύ ύπνο. Παράδειγμα, αν ένας άνθρωπος τον βάλουμε σε ύπνωση, αν γίνει ένας σεισμός εκείνη την ώρα, να είστε σίγουροι ότι θα σηκωθεί και θα τρέξει. Να το. Ποιο? Φτύχο, πού θα σηκωθεί? Να κοιμάται σαν το Void, να γίνεται σεισμός, να κουνιούνται τα ποτήρια. Πάλι καλά. Πού δεν λες καλά. Πάλι είναι καλά τόσο, είναι πώς κοιμάσαι στο λεωφορείο, ρε παιδί μου, δυο στάσεις έχω ακόμα και σε παίρνει λίγο. Αλλά άμα έχεις το μυαλό σου ότι θα πει ο οδηγός, ξέρω, κατεβαίνουμε. Καλά, ο οδηγός δεν λέει, κάποτε λέγανε. Ο εισπράκτορας. Τέλος πάντων, τον κλείνει. Πότε έχεις να μπεις λεωφορείο. Από όταν έλεγε. Πότε είχαν εισπράκτορα. Όταν είχαν εισπράκτορα. 8 αιώνες πίσω. Δεν έχουν πια. Επικαποδίστρια. Πώς ελέγχονται. Το τελευταίο ήταν επικαποδίστρια. Δεν σηκώνονται για να κάτσω. Δεν σηκώνονται για να κάτσω γι' αυτό. Εδώ λοιπόν είναι λίγο ύπνωση που είσαι χαλαρός, αλλά ακούμε το πώς γίνεται. Δηλαδή και βγαίνει αυτή η αρνητική ενέργεια. Μ' αρέσουν όλοι. Δεν είναι σαν τη Μαντάμ Ζαΐρα όλα αυτά. Δεν το ξέρω. Μπορεί. Να έχει και ήχο, δεν ξέρω. Διαδικασία. Όλα αυτά αρνητικές ενέργειες, ματιάσματα, θεοί, δαίμονες, σε είδα κάπως, ζώδια. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Όλα τα ρότα αυτά. Τα πιστεύω όλα, όλα. Τα λέει και το ChatGPT αυτά τώρα. Οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που πραγματικά ζεις. Όχι. Είναι η πραγματικότητά σου. Αντέχετε αυτό που ζεις. Όχι. Επειδή πιστεύεις αυτά, δεν αντέχετε. Δεν αυτό ξέρω, είναι το μυστικό. Αλλά πού να το καταλάβουμε. Όταν τελειώνουν τα λεφτά σε 18 του μήνα όμως, δεν αντέχετε. Λες, πάμε στα ταρό. Άστο, χέστο. Τι θα μου βγάλει. Τις άλλες 10 μέρες ύπνωση. Το είπαμε. Εμείς το είπαμε με έναν τρόπο. Κάνουμε και τις προτάσεις. Ρέικι. Και εμείς θέλαμε να κάνουμε ταινίες, κύριε Θοδωράκη μου, αλλά δεν πέρασα στη σχολή το μάθημα Ρέικι. Στην σχολή κινηματογράφου. Και δεν ήξερα πώς να κάνω ταινία. Και αυτό έχουμε το δάσκαλο εδώ του Ρέικι για να σε διαφωτίσει. Δεν δίνατε εσείς τα στοιχεία της προσωπικότητας του Καποδίστρια. Όχι βέβαια. Απλώς. Όταν είσαι σε βαθιά χαλάρωση, ο εγκέφαλός σου δέχεται πολύ πιο βαθιά και συναισθάνεται αυτά που μελετάς. Αυτό γίνεται επαναληπτικά κάποια στιγμή, έτσι. Ναι. Δεν γίνεται μόνο δεν μια φορά. Δεν αρκεί να γίνει μια στιγμή. Ναι, μια φορά, ναι. Είναι σαν να μπαίνει λίγο στα παπούτσια του στα άλλου. Στα παπούτσια του άλλου. Ακριβώς κάπως έτσι. Το έχετε κάνει και με άλλους ηθοποιούς σε άλλες παραστάσεις, σε άλλες ταινίες. Όχι. Το κάνατε λόγω της σχέσης σας με τον Γιάννη Σμαραγδί. Το κάναμε λόγω της σχέσης με τον Γιάννη Σμαραγδί. Κρίμα. Πολύ καλό. Τόσοι είχαν. Να, ο Μαρκουλάκης είχε κάνει τον Καλλιγούλα. Θα μπορούσε να τον. Στο θέατρο. Στο θέατρο, νομίζω μια σειρά έχει γίνει. Α, ναι, ναι, ναι. Τα αποθυμάμαι. Από, άνοιξε δρόμος. Δρόμος. Και επειδή μιλήσαμε για το Ρέικι, έχουμε έναν ηθοποιό. Ποιον? Τον Γιώργο τον Κοψιδά. Ναι. Ο οποίος, από το Survivor που ήταν, τον ξέρω. Ναι, και ναι. Έχει παίξει και σε σύριαλ διάφορα. Ένας ψηλός έτσι με μουστάκι, το λέω μελαχρινός που μπας και τον φέρνει. Και στη Σκοντόβα το τέτοιο στο. Μπράβο, ναι, ναι, και εκεί έχει παίξει. Το μπαρ. Το Μίλα μου Βρώμικα. Το Μίλα μου Βρώμικα, ναι, ναι, ναι. Και σε άλλα, και σε άλλα. Έχει κάνει Ρέικι ο άνθρωπος. Α, κάνει. Και μας λέει την εμπειρία του. Διδάσκει Ρέικι, όχι, ή όχι, όχι, διδάσκεται. Μου είναι καταρχάς πάρα πολύ δύσκολο να συγκεντρώσω τη σκέψη μου και να μιλήσω λογικά τώρα και να σας απαντήσω μετά από αυτή τη θεραπεία που κάναμε. Έχω χαλαρώσει πάρα πολύ. Το συστήνω σε όλους σαν επιφύλακτη γιατί είναι μια θεραπεία η οποία σε συντονίζει, σε χαλαρώνει πάρα πολύ. Νιώθεις τη δόνηση όλους τα κύτταρα. Πάντα με ανήσυχο πνεύμα και ψαχνόμουν και διάβαζα πάρα πολύ. Έχουν συμβεί περιστατικά που λίγο να σε έχουν τρομάξει κατά τη διάρκεια κάποια θεραπεία. Θυμάμαι στον πρώτο βαθμό Ρέικι που πήρα. Όταν γινόταν η μοίηση, ήμασταν τρία άτομα που πήραμε τη μοίηση του πρώτου βαθμού. Το φως που υπήρχε από πάνω μας, λίγο σαν να πήρε φωτιά, λίγο κάηκε και σβήσαν τα φώτα στην πολυκατοικία. Φεύγοντας, βλέπουμε ότι δεν είχε φως μόνο η πολυκατοικία που ήμασταν εμείς. Όλη η άλλη περιοχή είχε κανονικά φως. Το οποίο επανέλθει μετά από 20 λεπτά. Και όταν πήρα το δεύτερο βαθμό Ρέικι, σβηστήκαν το κινητό μου όλα τα μηνύματα. Μόνο τα μηνύματα, ούτε επαφές, τίποτα άλλο. Το οποίο ήταν για μένα ένα ξεκάθαρο μήνυμα από το σύμπαν, σαν να μου λέει ότι μην κουβαλάς παρελθόν, διέγραψε το και ζήσε τώρα. Στον τρίτο βαθμό Ρέικι σβήστηκε του ήλιου το φως. Μας είχε τύχει και εμάς. Ποιο? Να σβηστεί στην πολυκατοικία. Άρα κάποιος, και πήγε ένας δάσκαλος και σήκωσε την ασφάλεια και τσουπ. Εγένε σε ποιο το βαθμό Ρέικι. Στον τρίτο όροφο είμαστε. Σε ποιο βαθμό. Δεν ξέρω αν πιάνει βαθμούς αυτό. Βαθμούς είναι. Είναι σαν τη ζώνη στο καράτε. Δηλαδή αυτό. Πήρε εδώ το δεύτερο βαθμό. Πήρε τον πρώτο βαθμό Κοψιδάς και σβήστηκε η πολυκατοικία. Ναι. Οι υπόλοιποι που μένουν στην πολυκατοικία τι πήρανε. Τίποτα. Μη σου πω εγώ τι πήρανε. Ναι, κατάλαβα. Καπαμά. Αλλά ναι, τι όμως, δηλαδή για τους άλλους δεν ίσχυε αυτό. Ίσχυε ό,τι συνέβη στην πολυκατοικία συνέβη μόνο για τον Κοψιδά. Δεν ξέρω. Έναν. Και αν μένουν όλοι οι μίστες του Ρέικι στην πολυκατοικία, το έχει διαλέξει η συγκεκριμένη πολυκατοικία. Η Ρέικο πολυκατοικία. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό συνέβη όταν πήρε τους βαθμούς. Μετά σβηστήκαν τα μηνύματα. Δηλαδή γίνεται μια καταστροφή όποτε παίρνει βαθμό. Σταμάτα τώρα, παιδάκι μου, αφού σε χαλάει. Δεν ξεχαλάει. Τέλος πάντων. Δεν ξέρει που θα πάει όλο αυτό. Κάνε ένα backup στο κινητό. Βάλτε δηλαδή στο κομπιούτερ να τα έχει. Μια άμα τύχει και σπάσει ο διάλογο στο ποδάρι του Ρέικι ο διάλογο. Εννοώ και τα χάσει να τα έχει. Στο μεν ένα. Ήταν καταστροφή στο δε άλλον στο Σμαραγδί. Ήταν θαύμα γιατί έγινε μια ταινία. Δεν του πέταξε το Ρέικι ένα ρόλο. κάτι να παίξει στον κινηματογράφο, κάποιον να κάνει, το πιανίστα. Δεν όταν ξέρω, πήρε τους βαθμούς, ναι, κάπως, όταν πήρε τους βαθμούς, άρχισε ο ίδιος μετά να κάνει πράγματα. Με την ενέργεια του Ρέικη έχω φτιάξει και αντικείμενα να δουλέψουν που δεν δουλεύανε. Δηλαδή. Κάτι που είχε χαλάσει, α πούμε, ένα συντριβανάκι για κοσμητικό για παράδειγμα. Με το Ρέικη δούλεψε. Εγώ γίνω ένα αγωγό που μέσα από μένα η συμπατική ενέργεια έκανε θεραπεία σε ένα αντικείμενο. Τι είναι το Ρέικη δουλευταρά σε τηλετζιάρ που παίρνει και το μάστρο και σου φτιάχνει το συντριβάνι. Μάλλον. Από ό,τι φαίνεται. Που, είμαι σίγουρος έχει και χελονάκια στο σπίτι που κοιτάνε την πόρτα. Ναι, τα φέγγσου δεν κατάλαβα. Τα φέγγσου, ναι, πρέπει να κοιτάνε την πόρτα. Αυτό θα το ενεχοποιήσουμε. Δεν λέω, αλλά αυτό το συντριβανάκι το διακοσμητικό σημαίνει πράγματα τώρα. Μα, που πιστεύεις, τα ρέει τα πιάχνει. Ή πιστεύεις όλα αυτά. Όλο μαζί είναι αυτό. Οτιδήποτε ναι. Εκτός από σένα τίποτα. Και την πραγματικότητα δεν πιστεύεις τίποτα. Και συγκεκριμένο ρουχισμό είναι με σαλβάρια κατουρημένα, είναι με σαγιονάρα, ξυπόλυτο στο νησί. Είναι... Ό,τι δεν μπορείς να καταλάβεις το κατηγορήσεις. Τώρα σε ξέρουμε, σε έχουμε ματώσει. Ναι, είμαι τέτοιος. Είμαι τέτοιος. Αντί να πάει να μάθεις κανένα ρέει και να επισκευάζεις κανένα. Κάνα φούρνο μικροκυμάτων. Δεν μας τα κάνανε στη σχολή εμάς. Τι να σου τι πω τώρα. Να τα ρέκει. Να, αυτός πήγε, πού πήγε και πήρε βαθμούς. Θέλω και βαθμό. Εμείς δεν πήραμε ρέκι. Βαθμό, κύριε. Στο ρέκι. Κοκκυρικά κάναμε. Και σήκωνε χέρι. Και προκόψαμε. Κύρ, ξέρω. Και έδινε τις απαντήσεις του ρέκι. Ναι. Ρε, κάντε τάντρα που κάνει ο άλλος ο Στιν. Ξέρει ο Στιν και ευχαριστιέται κιόλας. Λοιπόν, αυτά τα πολύ ωραία την ελληνική πραγματικότητα με την τέχνη και τους ανθρώπους της τέχνης. Θα κλείσουμε ένα τραγούδι. Είναι είτε κεντζίδες. Ναι. Τα κεντζίδες είναι τα μικρά παιδάκια που ξεκίνησαν 16άρια, πόσο είναι, από μουσικά σχολεία. Έχουν φτιάξει ένα συγκρότημα που το λένε Τεκεντζίδες και βγαίνουν στην Ερμού και τραγουδάνε. Τους πιάνει και ο Νταλάρας, που είναι γάτος, και τους έφερε στη συναυλία που έκανε το Κουκουέ στο Παναθηναϊκό Στάδιο το πέρυσι τον Ιούνιο και τους πρώτο παρουσίασε. Μάλιστα, εκεί ήταν και μια ωραία τελετή παράδοσης του Γιώργου Νταλάρα, εγώ έτσι το είδα, προς τα παιδιά. Τα παιδιά ενθουσίασαν εκεί τον κόσμο, το βρέξει τη φτωχό γειτονιά μου. Μπήκαν στο στούντιο με τον Γιώργο Νταλάρα και τραγουδάνε. Ο δε μικρός που τραγουδάει, νομίζω λέγεται Λεωνίδας, νομίζω, τραγουδάει σαν έφηβος, όπως μιλάνε οι έφηβοι. Με αυτό το ΕΟ που κάπως μεταφωνείται. Θα το ακούσουμε τώρα εδώ το τραγούδι. Πρώτο βγήκε προχτές. Είναι Νταλάρας δεύτερη φωνή στο πρώτο κουπλέ και μετά ο μικρός δεύτερη φωνή και μαζί και οι δύο. Με αυτό σας αποχαιρετούμε, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά. Δεν έχει μακριά σαν τις βροχής τις θάλες. Αχ, ψεύτικα δικέ του μια Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, μία μεγάλη έρευνα για την εξαφάνιση της δημοφιλούς τσίχλας. Και ένα άρθρο καταγγελία. Οι λόγοι που τα νεαρά αγόρια στην ελληνική περιφέρεια δεν ακολουθούν τον πατέρα κυνηγό. Μαζί, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Θέλεις χαμηλές τιμές σε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας? Ήρθε η ώρα για χειμερινές εκπτώσεις στη Vodafone. Βρες μοναδικές προσφορές σε κορυφαία smartphones, εντυπωσιακά tablets και smart TVs και απόκτησε τα εύκολα με Vodafone Flex. Σε ως 24 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό χωρίς κάρτα. Προλαβέ τα χωρίς πολλά-πολλά στα καταστήματα και το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Ναι! Ησυχία! Sorry, κέρδισα! Κέρδισα! Κέρδισα! Allwin Instant Win! Sorry. Που μοιράζει σε χιλιάδες τυχερούς κερδίως 500 ευρώ στη στιγμή με δωρεάν συμμετοχή. Μαθαίνεις περισσότερα στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του OPAP, την εποχή της Allwin. Allwin. Winning awaits. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, Γιάκοψε Εσπρέσο δυνατός 225 γραμμάρια μόνο 4,55 και καφές Μπράβο καφεκοπτίο 157 γραμμάρια μόνο 2,73. Γιαούρτια Total 3x200 γραμμάρια και επιλεγμένα φρούγιο 25% φθηνότερα. Ακόμα προϊόντα πρωτεΐνης και πτή Μπέρ Παπαδοπούλου σε απίστευτες τιμές. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2. Με τη νέα Άιλι κάρτα Travelers Prepaid από τη Eurobank, κάνεις τις αγορές σου σε κάθε νόμισμα με μηδενικές προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος και τα Σαββατοκύριακα. Και είμαστε στους ναούς του Μη Σον στο Βιετνάμ. Εγώ και ο Γιώργος. Έλα. Σε μνημεία καλυμμένα με βρύα. Το φως να γλιστράει στις καλλιστές θεότητες. Ήχη της φύσης. Μαγεία. Και γυρίζω στο Γιώργο και κρατάει τι. Τι, μονόμετρο. Κομπιουτεράκι. Υπολόγιζε τις προμήθειες στο συνάλλαγμα. Και τι έκανες? Του έβγαλα Travelers Prepaid εκεί στο λεπτό. Δεν θα αφήσω εγώ ένα Γιώργο να μου χαλάσει το ταξίδι. Μαμά, γεια σου. Γέμισε αναμνήσεις, όχι χρεώσεις, με τη νέα Άιλι κάρτα Travelers Prepaid από τη Eurobank. Κάνε αγορές σε όλο τον κόσμο με μηδενικές προμηθείες μετατροπής συναλλάγματος ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Αποκτήσε την άμεσα και δωρεάν μέσα από το Eurobank Mobile App. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Παραπολιτικά 90,1. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σε λίγο στο μαγκαζίνο. Κλείδωσε για τις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Νωρίτερα, με ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για απαράδεκτους ισχυρισμούς Μητσοτάκη για τα 12 ναυτικά μίλια. Οι ισχυρισμοί περί γαλάζιας πατρίδας δεν βοηθούν στο διάλογο, δήλωσε από την Ουάσιγκτον ο Νίκος Δένδιας. Με την Τουρκία έχουμε μία και μόνη διαφορά, τον καθορισμό ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, και ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης εν ώψη της συνάντησης Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Σφοδρή επίθεση Λαυρόφ στην Αθήνα. Η Ελλάδα διέκοψε μια συνεργασία δεκαετιών με τη Ρωσία, έστειλε όπλα στην Ουκρανία και δεν σκέφτηκε τους ομογενείς, είπε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Το διεθνές δίκαιο δεν μπαίνει στο ζύγι, απαντάει η ελληνική πλευρά. Συλλέλαβαν στρατιωτικό μέσα σε στρατόπεδο για μετάδοση μυστικών πληροφοριών. Τι λέει το ΓΕΘΑ? Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΕΣΕΕ προχώρησε η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος με εντολή του επικεφαλής της αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Στο πλαίσιο έρευνας για κονδύλια από εθνικούς αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους, εντοπίστηκαν ενδείξεις κακοδιαχείρισης και διασπάθησης χρήματος. Τον διέγραψε πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ. Ποια είναι η πρώτη του αντίδραση? Επελάβνει η κακοκαιρία. Απεγκλωβισμοί κατοίκων στον πύργο από την ισχυρή Νεροποντή. Πλημμύρισαν σπίτια. Κλειστή εθνική οδός πύργου Κυπαρισίας. Μήνυμα του 112 στην Τριφυλία Μεσσηνίας για περιορισμό των μετακινήσεων. Ανεμοστρόβιλος χτύπησε την Κέρκυρα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και καταστήματα. Χωρίς ρεύμα έμειναν αρκετές περιοχές, τόσο στα βόρεια όσο και στα νότια του νησιού. Πλημμύρες και στην Κεφαλονιά. Κατολίσθηση στην παλιά εθνική οδό Καλαμάτα Σπάρτης. Με παράκαμψη διεξάγεται η κυκλοφορία. Πέπλο αφρικανικής σκόνης κάλυψε την Κρήτη. Κόκκινος αναγερμός στη Μεσόγειο από την κακοκαιρία Λεωνάρντο. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από τον Άριο Πάγο. Στη μηνιαία δόση θα υπολογίζονται οι τόκοι. Ανάσα για 350.000 δανειολήπτες. Οριστικά στη Λάρισα η δίκη των Τεμπών. Απορρίφθηκαν οι προσφυγές συγγενών για αλλαγή της δικαστικής έδρας. Όλες οι κρίσιμες λεπτομέρειες της τραγωδίας στοιχείο με τους 15 νεκρούς. Οι πρώτες καταθέσεις των διασωθέντων και η συγκλονιστική μαρτυρία του Δίτη. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Σχεδόν 2 μήνες χωρίς νερό η Αίγινα. Σε απόγνωση οι κάτοικοι ζήτησαν να κηρυχτεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να έρθει βοήθεια. Απολύτως ακατάλληλο το νερό για κάθε χρήση. Πότε θα επιδιορθωθεί η βλάβη? Στην Αθήνα έρχονται οι αγρότες με τα τρακτέρ την επόμενη Παρασκευή. Αποφάσισαν κινητοποιήσεις στο Σύνταγμα. Υποτονική κίνηση στα μαγαζιά παρά τις γενναίες εκπτώσεις. Σε απόγνωση οι έμποροι. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός Θανάσης Κουρτόπουλος. Στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός Άκτορ δοκιμάζεται στο Βελιγράδι την ώρα που ο μεταγραφικός Πυρετός χτυπά κόκκινο. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι η επικείμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, που φαίνεται να κλείδωσε για την επόμενη εβδομάδα. Πάμε στην Κατερίνα Τσαμούρη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, το ρεπορτάζ μας επιβεβαιώθηκε πλήρως, έτσι. Απολύτως. Εμείς, ίδιο, από τη συχνότητα των παραπολιτικών λέγαμε ότι πάει για 11 Φεβρουαρίου. Κλείδωσε λοιπόν η ημερομηνία την ερχόμενη Τετάρτη. Οι κύριοι Μητσοτάκης και Ερντογάν θα συναντηθούν στην Άγκυρα στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών. Θυμίζω για τους ακροατές μας ότι εδώ και 1,5 χρόνο περίπου έπαιρνε τη μία αναβολή μετά την άλλη, αλλά αυτή τη φορά φαινόταν ότι πράγματι υπήρχε αμοιβαία βούληση να βρεθεί κοινή ημερομηνία που να εξυπηρετεί τα προγράμματα των δύο ηγετών, αλλά και φυσικά τους πολλούς υπουργούς που θα συμμετέχουν από τις δύο χώρες. Το είχε υπομειστεί ο κύριος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, μιλούσε τακτικά με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν και τα κατάφεραν. Τώρα, οι προσδοκίες δεν είναι υψηλές. Έτσι, πηγαίνουμε με πολύ χαμηλά τον πύχη. Ουσιαστικά το μότο, αν θέλεις, της Αθήνας είναι συνομιλούμε και ας διαφωνούμε, γιατί σκοπός είναι οι εντάσεις που κατά καιρούς προκύπτουν να μην οδηγούν σε κρίσεις. Αρμόδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σύγκληση, ούτε έχουν οριμάσει συνθήκες για την εκκίνηση της συζήτησης για τα δύσκολα, δηλαδή για την οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ ή για την προσφυγή μας στη Χάγη για το θέμα. Ωστόσο, μπορούμε να συζητήσουμε άλλα θέματα, τα λεγόμενα ζητήματα χαμηλής πολιτικής, μεταναστευτικό, πολιτική προστασία, τουρισμός κλπ. Ουσιαστικά αυτό που θέλουν από την Αθήνα και μας έλεγαν αρμόδιες πηγές είναι να υπάρχει ανοιχτός ο διάβλος επικοινωνίας, διότι η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα δεν ήταν ανοιχτός. Αθήνα και Άγκυρα συμμερίζονται την άποψη ότι τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες θα πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο, δηλαδή να μην έχουμε διαιτητές. Αυτό νομίζω ότι είναι και μια έτσι, θα μπορούσε η ερμηνεία να είναι ότι δεν θέλουμε να στραφεί κάποια στιγμή το βλέμμα του απρόβλεπτου Προέδρου Τραμπ προς την περιοχή μας και έτσι να εξαναγκαστούμε σε κάποια λύση που ενδεχομένως να μην εξυπηρετούσε ούτε τη μία ούτε την άλλη πλευρά. Κοινώς θα τα βρούμε μεταξύ μας. Ναι. Τώρα όμως, η Κατερίνα, να σε διακόψω. Πριν από λίγο βγήκε και μια ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, η οποία ανακοίνωση δεν βοηθά έτσι, σε αυτό το καλό κλίμα που χρειαζόμαστε για να γίνει αυτή η επικείμενη συνάντηση. Και την ίδια ώρα έχουμε και μια τοποθέτηση και του κυρίου Δένδια από την Αμερική σχετικά με τους ισχυρισμούς της Τουρκίας. Σωστά. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Δένδια στο φόρουμ των Δελφών στην Αμερική είναι ότι το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας δεν βοηθά. Και ότι είναι καλό να συζητάμε, αλλά δεν δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Και η αλήθεια είναι ότι εκτός από τις προκλητικές και παράτυπες ναύτεξ των προηγούμενων εβδομάδων, την προκλητική Νόταμ τη χθεσινή, αλλά και κάποιες διαρροές από το Υπουργείο Άμυνας, είχαμε πράγματι σήμερα και τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να βγάζουν μια τρομερή ανακοίνωση πραγματικά, η οποία έλεγε ότι είναι απαράδεκτη και αντίθετη με το διεθνές δίκαιο η ισχυρισμή της Ελλάδας για τα 12 ναυτικά μίλια. Ουσιαστικά τι έγινε, τους ενόχλησε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Sky, ο οποίος είπε ότι θα επεκτείνουμε τα 12 ναυτικά μίλια όποτε το θέλουμε και όποτε το κρίνουμε να αναφέρει το δικαίωμα της Ελλάδας. Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν κοινός. Και εκείνοι έβγαλαν μία ανακοίνωση, κάνοντας μάλιστα αναφορά στη γαλάζια πατρίδα, σχετικά με το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Και μάλιστα αναφορά μέσα και για αμοιβαίο διάλογο και καλή πίστη κλπ. Αυτές οι δηλώσεις λένε δεν έχουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας και σύμφωνα με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, λέει η ανακοίνωσή τους, οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις συνεχίζουν αποφασιστικά το καθήκον τους να προστατεύουν όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις περιοχές της θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους. Μάλιστα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Καταλαβαίνεις τώρα πώς ναρκοθετούν τον διάλογο πριν καν αυτό να ξεκινήσει. Και ουσιαστικά κάνουν και μια προσπάθεια να επιβάλλουν την ατζέντα, έτσι το αναλύουν και ειδικοί. Δηλαδή εκτιμούν ότι, θα θυμάσαι και μια συνέντευξη του Φιντάν, ο οποίος έλεγε εμείς δεν συμφωνούμε στα 12, εσείς δεν συμφωνείτε στα 6, ελάτε να τα βρούμε κάπως στη μέση, ότι η συζήτηση που προσπαθούν να επιβάλλουν περί κλιμακωτής επέκταση των χωρικών υδάτων είναι μια συζήτηση την οποία εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα κάνουμε, διότι πολύ απλά δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά τη γείτονα. Είναι ένα ζήτημα που αφορά αποκλειστικά και μόνο την Ελλάδα. Τώρα, Κατερίνα, προέκυψε πριν από λίγο και μια είδηση που αφορά έναν Έλληνα στρατιωτικό και την σύλληψή του. Τι λέει το ΓΕΘΑ γι' αυτό? Αλήθεια είναι αυτό. Συνελήφθη στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, φέρεται να μετέδιδε μυστικές πληροφορίες με κίνδυνο για τα εθνικά συμφέροντα. Έβγαλε ανακοίνωση το ΓΕΘΑ, όπου λέει ότι η σύλληψη πραγματοποιήθηκε εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και σε συντονισμό με άλλες κρατικές υπηρεσίες και παρουσία μάλιστα εισαγγελικού οργάνου. Προηγήθηκαν σαφείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων και σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση οι πράξεις που του αποδίδονται αφορούν την συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών